Псалом 40. Надіявся, на Господа надіявся я твердо, і Він нахилився до мене, і вислухав моє благання, і витягнув мене з погибельної ями, з багнистого болота, і поставив на скелю мої ноги, ствердивши мої кроки, і вклав мені в уста нову пісню, хвалу нашому Богові. Багато хто побачить і буде шанувати, і уповати на Господа. Блажен муж, який на Господа поклав своє довір'я, хто не пристає до зухвальців, ані до тих, що збочують у брехню. Силу чудес учинив ти, Господи, мій Боже, провидінням Твоїм над нами. Ніхто тобі не рівний. Я був би радий їх звістити і розповісти, та забагато їх, щоб їх перелічити. Жертви і офіри ти не хочеш. Вуха відкрив у мене. Ти всипалення і жертви за гріх не домагався. Тоді сказав я: ось я приходжу, у свої книги написано про мене. Чинити Твою волю, Боже мій, я радий, і Твій закон у мене в серці. Я розповів про справедливість на великім зборі. Не затуляв я уст моїх, Господи, Ти знаєш. Не заховав я в моїм серці Твою справедливість. Я розповів про Твою вірність і Твоє спасіння. Не затаїв Твоєї ласки і вірності Твоєї перед великим збором. Не зачиняй, о Господи, від мене Твого серця. Милість Твоя і Твоя вірність хай мене завжди зберігають. Бо злидні мене без кінця обсіли, провини мої мене наздогнали, так що й дивитись вже не можу. Їх більш, ніж волосу на голові у мене, і серце моє замліло. Зволь, Господи, мене урятувати. О, Господи, поспіши мені на допомогу. Хай осоромляться і почервоніють усі ті, що на мою душу зазіхають, щоб її погубити. Нехай назад відступлять і застидаються ті, що тішаться моїм нещастям. Нехай збентежені вкриються стидом ті, що до мене кажуть: «Ага, ага!» Хай радуються і веселяться в тобі всі, що тебе шукають, і нехай завжди кажуть ті, кому люба твоя допомога. Хай возвеличиться Господь. Я ж бідний та нужденний, але Господь дбає про мене. Ти – моя допомога і мій визволитель. Боже мій, не забарися!